başkasıyla oynama, başkasıyla oynama. Dinle yaslanım dinle, dinle yaslanım dinle, dinle ya gülüm dinle, dinle ya gülüm dinle. Giresun'da kayıklar, Giresun'da kayıklar, kızlar fındık ayıklar, kızlar fındık ayıklar. Sevenler sevdiğini, oy sevenler sevdiğini, gece gündüz sayıklar, gece gündüz.